osobowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 18 sierpnia, na zegarach 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Niemal 50 osób zostało ewakuowanych z Kabulu samolotem wysłanym przez polskie władze. PZPN po 9 latach ma nowego prezesa. Zbigniewa Błęka zastąpi Cezary Kulesza. Za chwilę sprawdzimy, jak komentowany jest ten wybór. Biblioteki w całym kraju otrzymają ministerialne wsparcie na promocję czytelnictwa w ramach programu Blisko. Prawie 50 osób zostało ewakuowanych wojskowym samolotem z Kabulu. Obecnie są one pod opieką konsula w Uzbekistanie. Do Polski zabierze ich samolot cywilny. O przebiegu akcji ewakuacyjnej poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dreamliner leci z Polski do Uzbekistanu, aby pierwszych 50 osób przewieźć już do kraju w bezpieczne miejsca. Ten program, który uruchomiliśmy już kilka dni temu we współpracy ze służbami specjalnymi państw sojuszniczych, jest programem, który pomaga także państwom sojuszniczym. Pomagamy nie tylko zabierać z Afganistanu naszych obywateli, to robimy już od wczoraj, ale także przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i afgańskim, i innych państw, które współpracują z NATO i z Unią Europejską. W Kabulu jest drugi samolot wysłany przez władze w Warszawie po osoby, które współpracowały z polską misją i naszych obywateli. Czwarta fala przyjdzie do nas za miesiąc, przewiduje doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Gość Trójki ocenił, że na razie sytuacja jest stabilna, ale na horyzoncie widać już wzrost liczby zakażeń. Prawdopodobnie zdecydowany wzrost zakażeń będzie podobnie jak w zeszłym roku. Najpierw w połowie września, jak dzieci wrócą do szkół, a potem już w połowie października, jak jeszcze większy, jak wrócą wszyscy do działań, włącznie z państwem, PT, studentami. Koniec sezonu urlopowego, wszyscy do biur i do pracy. Profesor Horban był też pytany o wprowadzone we Francji rozwiązania ograniczające niezaszczepionym osobom dostęp do restauracji, instytucji kultury czy obiektów sportowych. Jeżeli będziemy mieli taką liczbę zakażeń jak we Francji, to w tym momencie trzeba będzie bardzo myśleć na temat wprowadzenia pewnych udogodnień dla zaszczepionych, a braku takich udogodnień dla niezaszczepionych, mówiąc łagodnie. We Francji dziennie potwierdza się ponad 20 tysięcy przypadków koronawirusa. Minionej doby w Polsce wykryto ich 208. Cezary Kulesza, nowym prezesem PZPN-u. Były szef Jagiellonii Białystok zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Bońka, który piastował je od 9 lat. Cezary Kulesza uzyskał 92 głosy, jego kontrkandydata Marka Koźmińskiego poparło 23 delegatów. Tak decyzję komentuje szef Pomorskiego Oddziału Związku Radosław Michalski. Tutaj ja chyba nie przewiduję i mam nadzieję, że nie będzie jakiejś wielkiej rewolucji, bo oczywiście są jakieś pewne rzeczy do poprawienia, o których nie chciałbym tu dzisiaj mówić, bo to nie ten czas. Także ja myślę, że to będzie kontynuacja. Na pewno nie będzie to rewolucja. A to z kolei głos Wojciecha Łazarka, byłego trenera reprezentacji Polski. No dopiero zobaczymy po działalności, no bo w tej chwili jest nowy wybór. Na pewno trzeba szczerze życzyć dobrze i jeśli to możliwe, pomóc nowemu prezesowi. Cezary Kulesza od 2012 roku zasiadał w zarządzie PZPN-u, był m.in. wiceprezesem związku. Na początku zjazdu delegaci przez aklamację postanowili, że ustępujący szef PZPN-u Zbigniew Boniek zostanie honorowym prezesem federacji. Do kilkudziesięciu bibliotek publicznych w Polsce trafi w sumie prawie 5,5 miliona złotych, przede wszystkim na aktywizację lokalnych społeczności. W Radzyminie ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu Blisko w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka publiczna z tego miasta otrzyma z tego tytułu ponad 116 tysięcy złotych. Jej dyrektor Artur Laskowski podkreśla, że placówka na co dzień stara się przyciągać nie tylko swoimi zbiorami. Na przykład spotkania autorskie są nie tylko przez nas podejmowane, także mieszkańcy się włączają. Mamy tutaj cykl Zaczytany Radzymin, to jest inicjatywa jednej z mieszkanek, radnej. Także jesteśmy otwarci na różnego rodzaju pomysły. Można zgłaszać nam pozycje biblioteczne, które kupujemy. W tamtym roku kupiliśmy ponad 3300 nowych woluminów i właśnie te intensywne zakupy nowości wydawniczych bardzo przyciągają do nas czytelników. W ciągu najbliższych lat w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com.

fascynowała mnie perspektywa tego, że mogę po prostu wziąć ten komputer i kazać mu robić dokładnie to, co chcę, żeby robił, niezależnie od tego, czy to będzie strona internetowa, czy stworzenie jakiejś gry. Cały czas dzieci otoczone są przez środowisko gier komputerowych, przez środowisko różnego rodzaju programów. Adrian Trzechowski, trener programowania. Z czasem pojawia się w dzieciach, w młodzieży chęć spróbowania tego środowiska od innej strony. Dlatego też na przykład, jeżeli dzieci grają w Minecrafta, to bardzo często zdarza się, że chcą go edytować, chcą go modyfikować, spróbować zrobić inne rzeczy niż te, które gra zapewnia sama w sobie. Osoby młode w jaki sposób powinny podejść do tematu, żeby w przyszłości móc zostać informatykami? Uczyć się przede wszystkim po prostu usiąść do tego komputera, sprawdzić materiały. Teraz mamy masę po prostu tutoriali dostępnych na YouTubie, w innych miejscach. Welcome to this Learn Python through Game Development course. Zobaczyć, co konkretnie zainteresuje, no i w tym kierunku, nie? No bo tu chodzi o przede wszystkim o naukę, o umiejętność sformułowania swoich myśli w zwięzły sposób, w postaci sekwencji kolejnych poleceń. Jeśli to opanujesz, no to reszta to jest już jedynie opanowanie języka i konkretnej składni. No, zapotrzebowanie na nowych, młodych informatyków nieustająco nie słabnie, jak wynika z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską. Blisko połowa Polaków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Od średniej europejskiej odbiegamy w tym przypadku aż o 10%. Nadzieję może jednak budzić fakt, że przyszłość tego narodu spoczywa w rękach najmłodszego pokolenia, a oni, jak wszyscy dobrze wiemy, komputer czy smartfon mają zakodowany w DNA. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Gdybym miał kogoś, kto by mi zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy, kto by tę jasność skończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia? Kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia? Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka, Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka. Zapraszamy do Trójki, 21 minut po godzinie 16. Ochłodziło się, proszę Państwa, w Polsce, nie da się ukryć, i to znacząco się ochłodziło, ale na południu Europy ciągle upały. Pożary lasów na południu nie ustają, pożary w Turcji czy greckiej Attyce powoli są dogaszane, udział biorą w tym nasi strażacy, no ale pojawiają się nowe. Ogień trawi między innymi duże obszary na francuskim lazurowym wybrzeżu i w środkowej Hiszpanii, a także w południowej Portugalii. Ogień rozprzestrzenia się łatwo, bo z powodu długotrwałych upałów utrzymujących się tam, roślinność jest bardzo sucha, a płomienie roznieca silny, ciepły wiatr. Tej sytuacji pożarowej w południowej Europie przyjrzał się Michał Strzałkowski. Na południu Francji, w nadmorskim departamencie Var, z ogniem walczy od poniedziałku ponad 1200 strażaków. Ewakuowano już 7000 osób, w tym turystów z kilku kempingów. Do tej pory zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych lub zatruło się dymem. Strażakom udało się jednak nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia w gęściej zamieszkanych okolicach słynnego kurortu Saint-Tropez, ale do sukcesu jest jeszcze daleko. 3500 hektarów. Spłynęło już ponad 3,5 tysiąca hektarów. To poważnie zagrozi bioróżnorodności okolic naturowego wybrzeża i naturalnemu dziedzictwu tego terenu. Ale chcę podkreślić, że dzięki ogromnej mobilizacji wielu ludzi udało się uniknąć najgorszego – śmierci wielu osób. Dziękował strażakom za akcję prezydent Francji Emmanuel Macron. Akcja gaśnicza w departamencie Var nie jest łatwa, bo ogień ogarnia obecnie trudno dostępne zbocza biegnącego wzdłuż lazurowego wybrzeża pasma górskiego Masyw Maurów. Strażacy walczą więc z pożarami głównie z powietrza. Kilka tysięcy strażaków walczy także z ponad 70 pożarami lasów, jakie wybuchły w tym tygodniu w Hiszpanii, głównie w położonej w środkowej części kraju prowincji Avila w regionie Kastylia i Leon. Ogień pojawił się jednak także w okolicach katalońskiej Taragony oraz na Teneryfie w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Gaszenie utrudnia silny i ciepły wiatr, który roznosi płomienie na duże odległości. W Hiszpanii spłynęło już ponad 20 tysięcy hektarów terenu. Tegoroczne pożarowe lato jest więc w tym kraju jednym z najgorszych we współczesnej historii. To jest katastrofa na skalę światową. Wszystko w mojej okolicy się spaliło. Straty farmerów i hodowców bydła są ogromne. Zwierzęta cierpią jeszcze bardziej niż ludzie. Nie wiedzą, co się dzieje i gdzie uciekać. Są całkowicie zdezorientowane. Staramy się uratować tyle krów, kóz i owiec, ile tylko się da. Choć w Grecji udało się już opanować sytuację na wyspie Eubea, to nowe pożary pojawiły się na zachód od Aten. Na miejscu są także polscy strażacy, którzy na prośbę miejscowych władz zostali w Grecji dłużej niż planowano. Dowódca polskiej misji, brygadier Michał Langner, informuje, że wciąż jest sporo miejsc do ugaszenia. Zostajemy tutaj do momentu, kiedy ugasimy pożar w rejonie zachodniej części Attyki. Co będzie później, to się okaże. Jeżeli nie dojdzie do wybuchu nowych pożarów w innych częściach Grecji, to prawdopodobnie po ugaszeniu tego pożaru będziemy mogli wracać do kraju. Jak długo to potrwa, trudno mi powiedzieć na tym etapie, ponieważ pożar rozwija się niezwykle dynamicznie. Jest bardzo nieprzewidywalny i pojawia się w wielu miejscach zupełnie znienacka. Dobre wieści natomiast napływają z Portugalii, gdzie strażakom udało się ugasić pożar lasów w popularnym wśród turystów regionie Algarve na południu kraju. Spłynęło jednak ponad 10 tysięcy hektarów terenu. Ogień był tam tak gwałtowny, że pochłaniał 650 kolejnych hektarów każdej godziny. Również włoscy strażacy opanowują sytuację na Sycylii i w Kalabrii na południu oraz w Ligurii i Toskanii na północy. Fala upałów na południu Europy, nazwana Lucyferem, już słabnie, ale w południowej Hiszpanii bardzo gorąco zacznie się ponownie robić już w weekend. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Teraz cytat z kolei z klasyki muzyki polskiej. Marek Jackowski i Oprócz błękitnego nieba. Oj, przydałoby się. Podobno do końca wakacji upały, czy taka piękna pogoda, jaką mieliśmy jeszcze niedawno, już nie powróci. Prawie 16.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, ale największe powody do narzekania mają ci, co nad morzem, bo na wybrzeżu także burze. Opady i burze utrzymają się tam przez całą noc. Jeśli chodzi o temperaturę, to tu na razie od 20 do 23 stopni, no tylko właśnie na północy nad morzem i w rejonach podgórskich trochę chłodniej, 18-20. Noc już zupełnie chłodna, 11-13 stopni przeważnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zwłaszcza w czasie burz i zwłaszcza nad morzem. Będzie wiało z południowego zachodu i zachodu. Trójka. Program trzeci. Strangle me.

chciałem zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, nie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Zapraszamy do Trójki za 23 minuty, godzina 17. Proszę Państwa, policja alarmuje. Kradzieże rowerów stały się prawdziwą plagą w naszym kraju. Posiadacze dwukołowców powinni szczególnie teraz zwracać uwagę na zabezpieczenie, nie pozostawiać bez opieki swoich pojazdów. Dziennie na komisariaty w całej Polsce trafia kilkadziesiąt poszkodowanych osób. Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą oraz dlaczego akurat teraz powinniśmy szczególnie uważać na swoje rowery? Sprawie przyjrzał się Paweł Morawczyński. Mój przyjaciel stracił rower, zostawiał go na klatce schodowej. No cóż, no chyba miał duże zaufanie do sąsiadów, bo ten rower nie był zabezpieczany. No i mu ten rower rzeczywiście ktoś z pięknego dnia ukradł. Mojej żonie ukradli rower. To miejsce było uważane za takie ekskluzywne, że się panie dziwiły. Rower ktoś ukradł tutaj? Niemożliwe. Marcin Kozioł, projekt 80 rowerów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat zostały mi skradzione 2 rowery. Pierwszy rower to taka wartość sentymentalna, bo sporo krajów odwiedziłem i w Indonezji byłem na tym rowerze i w Himalajach, na Sri Lance z żoną, z dzieckiem. No i była taka sytuacja, że po prostu zostawiłem sobie rower, poszedłem do domu i roweru już nie było. Drugi rower przy okazji tego całego zamknięcia było ograniczone ogólnie poruszanie się i tym podobne historie. Wyciągnąłem rower, zapiąłem nauczony już poprzednią kradzieżą pod blokiem do stojaka. Wszedłem do domu, żeby się przebrać. Wyszedłem i roweru już nie było. Tak bez obciachu ktoś sobie wziął po prostu mój rower. Obciął zapięcie i pojechał. Michał Krzyżanowski, właściciel serwisu rowerowego. Co tak naprawdę możemy zrobić, żeby zabezpieczyć te nasze pojazdy, rowery przed kradzieżą? Najbezpieczniejszym jest to, żeby roweru nigdzie po prostu nie zostawiać bez swojej opieki. Jak się ma drogi rower, to polecam takie rozwiązanie. Jeżeli już musimy rower zostawić, kupić po prostu dobre zapięcie rowerowe, gruby łańcuch albo zapięcie typu ulok, co według mnie jest najlepszym rozwiązaniem. Co to jest za zabezpieczenie? Jest to jakby taka duża podkowa z ryglem długości 20-30 cm, wykonana z jednego pręta, połączona zamkiem. Może nie jest taki praktyczny jak łańcuch, nie możemy nim spiąć, nie wiem, 2 rowerów albo przypiąć tego do drzewa, ale dla złodzieja jest to najtrudniejszy orzech do zgryzienia. Sierżant Paweł Grzywacz, policjant zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. No na pewno sprzyjająca pogoda sprawia, że coraz więcej osób porusza się tym środkiem transportu. Złodzieje wykorzystują ten fakt. Niejednokrotnie jednoślady są pozostawiane w przestrzeni publicznej bez nadzoru i jakiegokolwiek zabezpieczenia, no co ułatwia złodziejom kradzież tych rowerów. Przede wszystkim trzeba sprawę zgłosić na policję. Należy pamiętać o tym, żeby zapisać sobie numer ramy roweru bądź też dowód zakupu, ewentualnie zrobić zdjęcia posiadanego roweru, co później może ułatwić identyfikację w razie jego kradzieży i odzyskanie go przez policjantów. Kradzież roweru, którego wartość to mniej niż 500 zł, to zwykłe wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Jeśli wartość jednośladu jest wyższa, złodziej może usłyszeć zarzut przestępstwa. A za to grozi już kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli dodatkowo złodziej uszkodzi zabezpieczenie, przecinając linkę, włamując się do klatki lub garażu, w którym znajduje się pojazd, przestępstwo traktowane jest również jako włamanie, a za to grozi już kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawie przyglądał się Paweł Morawczyński. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty, jak duch.

Save Your Tears to grupa The Weeknd. Zapraszamy do trójki za 12 minut, godzina 17. Od kilku dni przyglądamy się wydarzeniom w Afganistanie. Tam talibowie zaprowadzają swoje pierwsze nowe porządki. Po tym jak w niedzielę zdobyli Kabul i tym samym obalili rząd, wczoraj na konferencji prasowej ich rzecznik mówił o tym, że będą szanować wszystkich obywateli, a kobiety zachowają swoje prawa. Dzisiaj jednak dochodzi już do pierwszych zamieszek, a atmosfera w kraju jest niezwykle napięta. Wojciech Cegielski z nami. Wojtek śledzi sytuację w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ta sytuacja wygląda dziś? Chyba od wczoraj niezbyt wiele się zmieniło. Niezbyt wiele się zmieniło, chociaż tak jak mówiłeś, dochodzi do pierwszych protestów w Dżalalabadzie. Talibowie mają swoją własną flagę, to jest biała flaga z czarnymi napisami Islamskiego Emiratu Afganistanu, bo tak nazywają kraj pod swoją władzą. No i do tych protestów doszło, kiedy grupa Afgańczyków chciała rozwiesić afgańską narodową flagę w centrum Dżalalabadu. Wtedy doszło właśnie do zamieszek, tam się wywiązała strzelanina i 3 osoby nie żyją. Poza tym w kilku miastach też dochodzi do licznych na razie protestów, no ale w Kabulu i w innych miastach ludzie zaczynają powoli wychodzić z domów, robią zakupy i czekają, co będzie dalej, bo to, że jest spokojnie, nie znaczy, że tak będzie. Zresztą wielu Afgańczyków, którzy nie boją się mówić o tym, co się teraz dzieje, to mówią, że talibowie owszem pokazują swoją ludzką twarz, pokazują, jak to bardzo są cywilizowani, ale poczekajcie do momentu, kiedy ostatni zagraniczny żołnierz wyjedzie z Afganistanu, albo kiedy dogadają się ze wspólnotą międzynarodową, która ich uzna i wtedy się zacznie. Zresztą mamy już informacje o tym, że na przykład wizerunki kobiet są wymazywane ze ścian w Kabulu, czy z reklam na przykład, które pozostały gdzieś, reklam salonów piękności choćby, że już są pojedynczy ludzie, którzy starają się to po prostu wymazać, zerwać plakaty i tak dalej, więc ta sytuacja rzeczywiście jest mocno napięta. Spróbujmy w takim razie wykorzystać te chwile jakby względnego spokoju, jak mówisz, i opowiedzieć o tym, no skąd ci talibowie w ogóle się wzięli, dlaczego w Afganistanie i o co im chodzi. Talibowie to jest taka tak naprawdę lokalna grupa afgańska. Otóż jak pamiętamy, w 79 roku wojska sowieckie, wojska Armii Czerwonej weszły do Afganistanu. No a ta okupacja spowodowała, że afgańscy bojownicy, czyli mujahedini, w różnych grupach zaczęli z nimi walczyć. I talibowie wzięli się właśnie z tych mujahedinów. To znaczy to była jedna z grup mujahedinów, tyle że taka najbardziej radykalna islamska, która walczyła z Sowietami. Jak Sowieci wyszli w 89 roku, to zaczęła się wojna domowa pomiędzy różnymi grupami. No a jak wojna domowa, to działy się rzeczy straszne, wszyscy się wzajemnie ostrzeliwali, miasta były w gruzach, ludzie ginęli. I talibowie, którzy w tej wojnie domowej nie do końca brali udział, oni w pewnym momencie z Kandaharu, swojego matecznika na południu, pomaszerowali na Kabul. No i proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy miasta leżą w gruzach, kiedy jest wojna, kiedy są niepokoje. Talibowie wchodzą i mówią, my zaprowadzimy wam porządek. To byli tacy szeryfowie. No i w ten sposób przejęli władzę. A że potem gościli u siebie Osamę Bin Ladena. Stąd w 2001 roku po atakach na World Trade Center atak właśnie na nich. Przy czym Amerykanie mówili, że chcą wygnać, przepędzić talibów. Może i przepędzili, ale przepędzili do sąsiedniego Pakistanu. Pakistan znany jest z tego, zwłaszcza wywiad wojskowy, że wspiera talibów. I talibowie sobie tam przegrupowali się, odpoczęli i wrócili z pomocą właśnie między innymi finansową i logistyczną Pakistanu. Powrócili do Afganistanu jako partyzanci i w tych ostatnich latach po prostu rośli w siłę, a teraz zaatakowali i przejęli władzę. No tak, bo hasła pod tytułem talibowie czy Osama Bin Laden, to my właściwie w naszej świadomości zaczęły funkcjonować po 11 września. Tak, zresztą talibowie to jest... Osama Bin Laden, pamiętajmy, był Arabem. Arabowie z Persami, a Afgańczycy są Persami, niespecjalnie się lubią, więc to był dosyć taki dziwny mariaż. No ale talibowie wtedy, w 96 roku, kiedy zdobyli władzę, wprowadzili prawo szariatu, zabraniali kobietom wychodzić bez mężczyzny, zabraniali kobietom się uczyć, masowe egzekucje się odbywały wszędzie, więc ten kraj był zamknięty. Stąd też Osama Bin Laden mógł tam przez niepokojony przez nikogo sobie sobie przygotowywać kolejne zamachy, w tym ten właśnie największy na World Trade Center. A talibowie tak naprawdę zamknęli się, bo uznali, że oni robią sobie właśnie ten swój emirat, emirat islamski. Skąd nazwa talib? Talib to jest uczeń. Talibowie to jest taka grupa, która swoje korzenie intelektualne, tak to nazwijmy, czerpie z pakistańskich madras. Jest kilka takich madras przy granicy pakistańsko-afgańskiej, gdzie wręcz się wykłada to, że Osama Bin Laden był wielki, że islam musi zapanować nad światem i wielu z bojowników talibów tam właśnie pobierało nauki. To bardzo często są ludzie mało wykształceni, bo taka madrasa uczy no w zasadzie tylko religii islamskiej i niczego więcej. Stąd też na przykład tak ważne było dla talibów zdobycie Kabulu, bo to jest jednak duże miasto, to jest jednak inteligencja, to są liberałowie również, jak w dużych miastach, a talibowie to jednak jest ruch skrajnie konserwatywny i skrajnie fanatyczny, dodajmy. No więc to zdobycie Kabulu, zresztą widzimy to teraz na zdjęciach. Pamiętacie Państwo na przykład to zdjęcie z Pałacu Prezydenckiego, jak talibowie zasiedli przy tym biurku, przy którym siedział prezydent Ashraf Ghani. Tak. To są ludzie, którzy no wręcz z przeproszeniem z brudnymi butami tam wchodzili, bo to są właśnie ludzie, którzy dla wielu z tych bojowników, którzy zdobyli Kabul, oni po raz pierwszy są w dużym mieście. Po raz pierwszy widzą na przykład taki ruch na ulicach, bo pochodzą z małych miejscowości, z wiosek, czasami z połaci górskich wręcz. Czyli oni praktycznie rzecz biorąc są takimi religijnymi fundamentalistami. Stąd te burki, stąd te wizerunki kobiet pozasłaniane. Kobiety podobno będą musiały nosić też, co się chyba nazywa abaja. To jest taka chusta zakrywająca twarz, prawda? Czy ja się mylę? Za czasów talibów 96-2001 kobieta musiała chodzić w burce, czyli to był ten taki niebieski albo czerwony, w zależności od tego, z którego miasta, o którym mieście mówimy. To był strój zakrywający w całości. Była tylko taka siateczka, przez którą się patrzy. Chusty bardzo różnie nazywane, bo to myślę, że Afganolodzy by tu mieli pole do popisu, jak w różnych regionach te chusty się nazywają. Zresztą idziemy na pole, czy idziemy na dwór, to mniej więcej też o to chodzi w tym nazewnictwie chuścianym. W każdym razie ta chusta to jest symbol no względnego liberalizmu dla kobiet w Afganistanie, więc talibowie tutaj też chcą pokazać, że no będziecie mogły kobiety nosić chusty. Czyli nie jesteśmy tacy straszni, jak nas się przedstawia. Oni bardzo próbują teraz pokazać, że się otworzyli, że właśnie prawa kobiet będą szanowane. Wczoraj na tej konferencji prasowej zresztą, konferencji prasowej rzecznika talibów, to jest w ogóle coś niesamowitego, że mają rzecznika. Do czegoś takiego doszło. Tak, oni mieli rzecznika przez dłuższy czas. Ja też zresztą pamiętam tego rzecznika, bo ile razy do niego pisałem, prosząc o jakiś komentarz, kiedy byłem tam w Afganistanie i relacjonowałem to, co się dzieje. Na różnych grupach WhatsAppowych, Facebookowych on był, odpowiadał na pytania dziennikarzy, ale wszyscy dziennikarze w Kabulu pierwszy raz go w ogóle na oczy zobaczyli, twarzą w twarz. Bo to był człowiek, który się nigdy publicznie nie pokazywał, bo też był w ukryciu. W każdym razie tenże rzecznik powiedział, że kobiety będą miały wszelkie prawa zagwarantowane w ramach islamu. No i tu oczywiście jest pole do interpretacji, bo co to znaczy zagwarantowane przez islam? Według to talibów, o tym porozmawiamy już następnym razem. O tym porozmawiamy już następnym razem. Na pewno będzie okazja, bo cały czas przyglądamy się tej sytuacji w Afganistanie i rozwojowi wypadków. Powiedz jeszcze, podobno odnalazł się prezydent Ghani, ten, który uciekł z Afganistanu. I który jest profesorem i ma doktorat i jest autorem, uwaga, książek The Fixing of Failed State, czyli w tłumaczeniu na polski jak naprawić państwa upadłe. To jest też ciekawe. Otóż tak, prezydent Ghani miał polecieć do Tadżykistanu, potem była jeszcze inna wersja. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oświadczyły, że prezydent Ashraf Ghani jest u nich. Pytanie, gdzie są pieniądze przez tegoż prezydenta wzięte, bo a to może też się niebawem uda ustalić. To prawda. Bardzo... Gdzie są jeepy ładowane pieniędzmi. Bardzo dziękuję. Wojciech Cegielski cały czas dla Państwa śledzi sytuację i rozwój wypadków w Afganistanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. On the floor, bladder on the west streets.